इरादे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर है? बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर? उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखे आ चले हैं हम। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियां। चांद की छलनी लिए तारे चुन, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई हम। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर? उम्मीदों के सूरज वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो का आखिरी दिन है। आज बैंक हमेशा के लिए बंद हो रहा है। The stocks have crashed and it's a huge disaster for Mr. Warren Anderson. Sorry, Miss Anderson has no comment. Mr. Anderson, sorry, what happened? Please, no. Did the robber bring you down? Please, no questions. What happened, Mr. Anderson? We need an answer. Please, no. आज वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो का आखिरी दिन है। आज के बाद ये बैंक किसी को तकलीफ नहीं दे पाएगा। कुछ लोग कानून इसलिए तोड़ते हैं कि उनके अंदर जो टूटा है वो जुड़ सके। सही या गलत कहना मुश्किल है, सिर्फ ये कह सकता हूं कि जीत तुम्हारी ही हुई साहिर, समर। लेकिन असली जीत बदले की नहीं सपने की होती है, वो सपना जो हमेशा आबाद रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा मुस्कुराता रहेगा। द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, द ग्रेट इंडियन सर्कस।